Na swali hapa kuwa, kwa mfano mtu amepoteza kitu, umetaja simu, mkoba, chochote kile, akaenda kwa ustadhi, akapewa dua asome ili virudi, je, hivi kuna aina ya shirki? Sijui mimi kuna dua ambayo mingine ukiifanya utauona mkoba wako, isipokuwa ukimwomba Allah umuman kuwa Allah akuregeshee kile ulichokipoteza. Lakini hakuna dua kwa mashekhe maalum kuwa hii dua ukiiomba hii moja kwa moja soma suratul an'am mara saba utakaa hapo nyumbani kwelikweli. Ni si kweli, ni katika khurafati. Lakini sinasoma Qurani bwana. Lakini hiyo Qurani imekhusishwa kwa ajili ya mambo hayo. Hivi ulivyoiweka wewe ni sawa? Alafu usiseme lakini nilifanya nikaona yafanya. Hata yule anayefanya jambo lingine pia akasema naona yafanya, atasema atatoa hoja kama yule. Hii yote ni katika khurafati, si kweli. Hakuna dua maalum imewekwa kwa ajili ya hilo. Ukatosoma ruqya, ukatumia vitu kama mshumaa. Mshumaa utumia kwenye ruqya vipi? Wawasha, unawacha mpaka unaisha. Wawasha mwanzo wa ruqya mpaka waisha. Ndio vipi sasa? Yaani wawasha mshumaa ukianza ruqya, ama ndio time yani wasikizana na yule mtu time ambao nitasoma ruqya ni kiasi cha mshumaa kuzima, sio? Hakuna ruqya mshumaa bwana. Mshumaa kazi gani bwana? Majusi wewe. La. Hakuna ruqya kama hiyo. Ati washa mshumaa kisha soma ruqya, akimaliza amwambia uache hivi mpaka uzime wenyewe. Balaa hizi. Na watu wa ruqya wengine wako hapa. Someni sana msije mkafanya khurafati. Msije mfanye mambo ya kikhurafi kama haya sasa. Haniambie kwa sababu wewe usome ruqya uwezi kuelewa. Sielewi nini sasa? Si dini ya Allah. Unachokifanya kifanye na dalili. Hakuna kitu ambacho wewe leo utazua ambacho hakijatokea wakati wa Mtume sallam na masahaba na salaf. Walikuwepo watu wapatikana na matatizo kama haya, na wao wana njia ambazo Mtume sallam alikuwa akifanya na masahaba wake. Kwa hiyo njia zibakie ni vile vile, si za kuwasha mshumaa. Kafiri Myahudi ama Mnasara, yafaa kumkufurisha kwa kumwainisha? Si kafiri tayari. Kukufurisha ni kuwa mtu ni Muislamu, kumtoa kuwa huu sasa si Muislamu. Lakini mtu ambaye ni Yahudi ama Nasrani, huu ni kafir aslan. Kwa kusema yule pale ni kafiri, haina tatizo lolote kwa sababu aslan ni kafiri. Munifahamu ninachozungumza? Lakini katika uwanja wa da'wa lazima utumie hikma. Kama wataka kumlingania mtu simwambie wewe kafiri kidogo njoo. Sidhani hata siku moja kama atakubali maneno yako. Katika uwanja wa da'wa tofauti. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran alizungumza akasema, qul ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kwa hivyo katika masala ya da'wa ni tofauti ile lugha inayotumika. Haimaanishi kuwa si kafiri. Sawa? Lakini usimwite mbele yangu. Kwa hiyo kafiri kisha watakumpa da'wa, hatokubali. Kinga ya sihir. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kukulinda Muislamu kutokana na sihir. Na kitu bora kabisa ni kudumu katika adhkar sabah wal masa. Kudumu na adhkar sabah wal masa. Usiwache kufanya adhkar asubuhi na jioni. Usiwache kabisa. Maisha yako usiwache kuleta adhkar sabah wal masa. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan. Ukila tende saba za ajwa. Na Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala asema, yurja dhalika fi kull anwa' at-tumur. Latarajiwa hilo katika aina zote za tende. Bi maana ikiwa mtu hana ajwa, basi zile tende ambazo uko nazo waweza kuchukua ukala saba asubuhi ukila. Bi idhnillahi ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, haitakudhuru wewe sumu wala sihir. Haitakudhuru sumu wala sihir. Na hizi ni miongoni mwa njia ambazo Muislamu anaweza kuzitumia katika kumhifadhi kutokamana na mambo ya sihir. Kadhalika mambo mengine ambayo waweza kujihifadhi nayo biidhnillahi ta'ala kutokamana na sihir ni kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, hata katika nyakati zako za faragha huna cha kufanya, basi ukawa wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma Qur'an kwa wingi, sababu shetani hawezi kumkaribia yule anayekithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni baadhi ya njia waweza kutumia. Ruqya kisheria ni kutumia Qur'an, soma Qur'an. Kadhalika adhkara zilizotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambazo alikuwa akitumia Mtume sallama katika ruqya, hizi ndo zatumika. Na pia ikiwa maneno yatatumika ambayo ni maneno hayakhalifu sheria, kama vile Mtume sallama aliwaambia masahaba wake, leteni ruqya zenu nizione, maadamu si shirk wala kufur. Yani ruqya kairuhusu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini bora wa ruqya ni kutumia Qur'an na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wallahu a'lam. Je, ruqya hiyo yafanyika vipi? Kwa kumsomea yule mgonjwa, ama yule mgonjwa mwenyewe bora zaidi akijisomea mwenyewe? Ikiwa atajisomea mwenyewe yule mgonjwa Qur'an ni bora. Hawezi, basi mtu aweza kumsomea yule mgonjwa, aweza kumsomea yule mgonjwa, wallahu a'lam. Hukumu ya kuandika Qur'an kisha ukanwa maji yake, sijaelewa. Inaandika Qur'an kisha zaafaran? Naam, baadhi ya ulama yujizun dalika. Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala katika fatawa yake ajuzisha kuandika Qur'an katika zaafaran kisha ukausha na maji kisha ukanwa yale maji, lakini kuna khilaf baina ya ulama. Wengine waona kuwa haikuthubutu, ingawa maadamu ni Qur'an, kuwa maji yatasomewa Qur'an la basi. Ama kutundika ukutani Qur'an la, haifai. Hii ni katika kuitweza Qur'an, si kuiheshimu Qur'an. Haikuletwa kwa ajili ya kuanikwa, bali ni somo, wala haikusaidii. Usione ukiweka katika gari yako min sharri hasidi ni dha hasad, basi ndio itazuia kijicho. Hii ni katika tamaim, kama alivyosema Sheikh al-Fauzan hafidhahullah, ni kama mfano wa hirizi tu. Ama kuna wengine katika gari zao wameangika pale Ayatul Kursi, haisaidii kuwa umeiangika, ni uisome. Hili yote haya ni makosa. Nafikiri itakuwa ishajibika kuandika ya Allah, mashallah, walaula idhakhalta jannataka. Hizo zote haifai kuandika kwenye ukuta ukaziwacha ukijiweka. Kuna adhkara za kulinda shamba, sijui hizo adhkara za kulinda shamba, sijui sema kweli, lakini waweza kusoma ruqya kawaida, maanake mali yako nikaweza kusomea ruqya. Mtu amekwenda kwa kafiri kuombewa afanikiwe kidunia, kuna watu wana matatizo . Wallahi wako watu namna hii. Yaani mtu afikiria labda akienda kuna mtu ama tuseme pasta fulani ama nini ametangaza yaombea watu wafanikiwe katika dunia, kwa vile apenda sana dunia atafuta njia yote ili mradi sasa yuenda pale aombewa kwa jina la Yesu na nini, aombewe pale na yeye wakaa pale kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tauba nasuha, usirudi katika kitendo kama hicho. Na nani ankwambia dua mtu kama ule akubaliwa? Mwizi, mtu hivi kadhaa, tapeli, haifai, ni makosa makubwa sana. Na haswa hawa ambao watumia shirk katika maombi yao. Kawaida mchawi haonekani, kwani nani haonekani? Si mwaona tu humu tu. Hakuna mtu ataniambia hapa hajaona mchawi kijijini kwake hapa. Na watu wengi walalamika kijiji, ah, yule mzee mchawi kweli kweli yule. Asa onekane vipi kwani? Binadamu yaonekana. Wasema Saudia waona vipi? Waona hivi kwa macho. Alafu wakamatwa. Iwaonekana mchawi, yajulikana. Sasa wao huwa wakishasikia kama kwa mfano kuna mchawi, njia wanazotumia hujifanya wao ni wateja. Pigiwa simu, mimi uko wapi? Niko hapa. Kumbe ndio yaje kukamatwa. Mbona jini hamwambii waja? Kama wakumsaidia wangemwambia basi waja hao akimbie. Waja wamkamata, wamshika, kisha yote wa ndani. Yuwapitishiwa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mchawi si ati aonekane, aonekana. Hawezi kujificha akasema ati haonekani na wewe uko pale. Hawezi. Hawezi kufanya, hana nguvu hizo za kukufanya wewe usimuone. Ndio wale jamaa zetu kule walidanganywa, akija tu yule polisi shika nyasi hivi, hakuoni. Sasa kishika nyasi yule polisi aona mwenda wazimu huyu apita aenda zake, yeye ana kumuona. Sasa mpumbavu ashikashika nyasi huko atafuta nini wewe uenda zake? Yeye ana hakuniona bwana. Nimekuonekana wapi wewe? Majimaji rebellion. Yote hizi ni kadhib. Ama kuna mmoja jamaa amekaa kwa kinyozi akaanza kumtukana mmoja mchawi. Na mtoto wake kupale, kwenda babako mchawi mkubwa. Akasema nitamwambia, mwambie kwani atanifanya nini? Subhanallah, akatokea yule mganga kweli akatokea. Akasema yule pale wacha nimwambie. Baba huyu alikuwa yuasema hivi na hivi, wallahi sikusema. Wallahi sikusema. Kadhabi yani. Sisa umuga panini, yule bwana sikuwa taka ni kugeuza sungura. Rabbi, musione na wafanyia mzaha mcheke. Wallahi al-azim, kisa itoke ukweli. Na wele neleza yali kuwepo hapo. Mmoja katika ikhwa salafi yetu. Na yule bwana sema, wallahi sikusema, mimi nakwambia. Ya nini? Hawezi kukugeuza wewe paka wala sungura, hana uwezo huo. Ye mwenyewe, nafikiri kuna visa viendelea mitaani kuwa yule usiku ugeuka hivi, ugeuka vile, haiwezekani. Hawezi kugeuka tumbiri, wala paka, wala panya, hawezi. Hata akakunyua macho namna gani, wewe nakuona. Yabakia vile vile tu. Abakia vile vile, abadiliki. Vipi mtu mzima ambaye afanana na mzee wako umemtembelea, je, haifai kumuona sura wala sikaribishwe kwa kisielewe ile swali? Muangalie maanisha nini. Kati mfiki ahabaka Allah alladhi ahbabtana fi. Ngoja nimalize ile alafu taniambia. طيب يولي أمباي أمي باتكنا نمتحاني إما سحر أو مس أكسوميو روقي أسانا لكن هاوني نتيجة سيو لزيما أوي أميبونا كنا مامبو أكتمونجيني وزاكوباتا الله سبحانه وتعالى تاكو كنينيو ويوي درجاكو اندليه وسكاتي تمانا رحمة الله سبحانه وتعالى نمتومي صلى الله عليه وسلم أتاجكو دعايا مجاوينو إتاندليه كجيبيو ما دام حاجكاتا تمام. يقول دعوت فلم أرى يستجب لي. ميمي ناومبا لكن سيوني نكباليو بالي هوتو كباليو دعاء لكن وين دليا كوومبا نهي بنين ننجي الله سبحانه وتعالى أمي كرحيم نايو إلي أوزيدي كوا كريب نانان نا الله سبحانه وتعالى ويوسي ينغالية كتك أوبانده هو ينغالية كتك أوبانده وكوا الله مكباوي امتحاني وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم الله كي وبند وجواك يوابا امتحاني. Sasa wewe angalia na upande huu. Usiangalie katika upande mmesomewa bwana na kuna kitu haa. Usiangalie upande huu. Wakati mwingine mtihani uweza kupata ikawa ni rifaa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kesho akhira, yale malipo ya wale waliosubiri katika mtihani, watatamani wale ambao walikuwa hawana mtihani kama ungepewa mtihani duniani. Kama alivyoeleza Mtume صلى الله عليه وسلم. Lakini mtu haombi mtihani. Mtume صلى الله عليه وسلم bi Abbas am yake اسأل الله العافية muombe Allah akusalimishe na kila shari. Kwa hivyo aendelee kusomea ruqya na muombe Allah subhanahu wa ta'ala atamuitikia maombi yake. Kun sadiqan ma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hakuregesh, atakuitikia maombi yako. Hili swali limefanana na lile tukalitaja kuandika Qur'an katika karatasi au ni kutia kwenye maji kisha ukoroga ukanwa, la basi. Wako maulama wamejuzisha. Wallahu a'lam. Kuweka kwenye mlango wa gari nafikiri shaeleza. Kuna wakati mwingine unataka kufanya adhkar sabah al masaa, adhkar sabah na wakati uko kwenye darsa. Ikimalizika darsa unaweza kufanya adhkar. Haina shida yote. hata baada ya darasa. Na adhkar almasazi fanye baada al-asr, baada al-asr wengi ufanye baada al-maghrib, lakini usawa ni baada al-asr ndio wakati wake waanza. Kwa hiyo baada al-asr fanye adhkar al-masa. Na kama asubuhi kuna darasa, waweza kusikiliza darasa, ikimalizika darasa alafu ndio ulete hizo adhkar, hazina shida. Yafaa kusomea ruqya na mkristo atasoma ruqya gani? Ndio ruqya gani ya balaa hizi? Tafadhali. Bora hivyo ulivyosema, huyu afanya matendo ya kafiri, kwa sababu mpaka umsomishie hoja, pengine labda ajue. Wengine waambiwa haswa kwa hii ramli, kuna mitume wampiga ramli kwenye khutba za Jumaa hapa, na wakaviringwa hapa mpaka wakaamini ni kweli kwa jahali walikuwa nao. Kwa hivyo msimamishie hoja. Baada ya kusimamishiwa hoja, na ili jambo lafanywa na mtu ambaye ana ilmu, naam, ikiwa baada ya hapo ataendelea na kufanya mambo hayo ya sihir, yatolewa katika Uislamu. Allahu a'lam. Ni kweli Mtume sallam alirogwa, naam ni kweli, lakini haikumwathiri katika wahi aliyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtihani, kisha Jibril akamfundisha ruqya na muawadhataini kamuondokea alayhi salatu wassalam. Na wako katika watu ambao aqlaniyun wanavyojiita, wanaokataa hizi hadithi na ziko kwenye sahihain, lakini ni kweli. Ahabbakallah. Je, yafaa kumkamata kichwa mwanamke kwa msomia ruqya? Wewe ruqya yako ya ajabu. Mwanamke si mkewe wala si mahrimu wako, wamshika kichwa kazi gani? Mwanamke ni ajnabia, umshike kichwa kisha umsomee, kisha alafu jini atakwambia niko kifuani, washuka huko, niko kiunoni, washuka huko. Wallahi wako watu wafanya namna hiyo. Nakumbuka tulivyokuwa Yaman, kuna mmoja alikuwa akiwashambulia kweli kweli, eti ajifanye ashika niko mkononi, washika mkono, amsomea sasa yuko huku, alafu utaleta balaa. Na hizi ni katika fitna ambazo wakati mwingine zawapata watu wenye kusoma ruqya, fitna kama hizi. Kwa hivyo haifai mwanamke, siwe si mahramu wake, vipi utamshika mwanamke kama huyo? Bali hii yaweza kuwa sababu ile ruqya yako isifanye kazi, sababu ni haramu kitu unachokifanya pale. Na hili jambo muhimu sana, ruqya kufanya kazi yahitaji uchamungu, yahitaji kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama anavyosema Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, ruqya ni kama mfano wa upanga. Ikiwa ule mkono ulioshika ule upanga una nguvu, utafanya kazi vizuri. Ikiwa mkono umelegea, hawezi kunyanyua hata ule upanga. Alafu unasema ruqya ifanye kazi, yani wewe una matatizo wakati unasoma ruqya ile na humchi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Mtu yosomea maji Qur'an kisha ayamwaga katika nyumba mpya, kwa nini ayamwaga kwenye nyumba mpya? Tayib, yani kwa mfano kama kuna sihir kweli, mtu amesomewa nyumba yake kuonekana ina sihir. Sitaki kuzungumza maneno mingi, lakini huwa yatokea mambo kama haya. Anamkiuliza ruqat, waona mambo mingi sana ya ajabu. Wakati mwingine anaweza kusoma ruqya katika nyumba, mara mabuu atoka aswa kwenye ukuta hivi kushuka hivi. Sasa kwa mfano akasomea maji kisha akamwaga kwenye wale wadudu wale wanaotoka pale na nini, ulama wana la bas bidhalika. Lakini hili la kuwa nyumba mpya wasomea maji wa mwaga ya kazi gani? Kwani kuna nini kwenye nyumba mpya? Kuna chochote? Ingia katika nyumba yako. Ikiwa nyumba yako unataka kuilinda kutoka mashaitani, Mtume sana anatufundisha soma suratul Baqara. Isipite muda mrefu, soma ndani ya nyumba yako suratul Baqara. Suratul Baqara ni baraka katika nyumba, na mara nyingi sisi tukosa baraka katika majumba yetu. Na hii siri, wengi katika watu hawajui kuwa suratul Baqara yaleta baraka kubwa sana ndani ya majumba yetu, kama alivyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wewe jiangalie, kila mmoja wetu ajiangalie, suratul Baqara yapita muda gani katika majumba yetu hatuje isoma, kisha mtu yaweza kulalamika hakuna baraka siku hizi, hakuna hivi, hakuna utulivu katika nyumba. Lakini jaribu wewe, wiki moja mbili wasoma suratul baqara ndani nyumba yako, kwa mwezi mara mbili mara tatu kwa mfano au mara nne mwanzo mpaka mwisho, kisha uangalie mabadiliko yatakayokuwa katika nyumba, masikilizano katika nyumba, sababu mashaitani hawezi karibia hapo. Na haya si maneno, ni hadithi ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhusia juu ya suratul baqara, akasema akhdhuha baraka. Kwa suratul baqara hii ukaisoma ndani nyumba, kuna baraka ndani yake kubwa sana inapatikana nyumba kama ile. Na mpaka sema wala tastati'uhu man albatala, yani sahara, wachawi hawaiwezi suratul baqara. Na ndio ukaona wachawi wengine utumwa, kisha wakasema yule mzee mchawi kulikweli kuliko sisi, lakini kumbe kwa sababu alhamdulillah ni mtu yakithirisha kusoma suratul baqara na nyumba yake, afanya adhkar sabah wal masa, na mara nyingi wakati wa wudhu kwa mfano humtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote yafanya Allah humlinda mtu kama huyo. Haya mafunzo ya Mtume sana aliyotufundisha tutakana tushikamane nayo ili tuifadhike biidhnillahi ta'ala, sababu maadui ni wengi katika mashaitani, watu na mashaitani katika majini. Anatusudia kwamba mwanamke mtu mzima sasa yeye kumtembelea inafaa, kama atamtembelea lazima ambalie kitabu kwa mtu ambaye ana umri mrefu anaonekana msingi. Yani akiwa ni mwanamke kama walqawaid min an-nisa, yani mwanamke mtu mzima lazima ajistiri? La, ulama wataja ikiwa mwanamke ni mtu mzima sana mpaka hana shahwa kabisa, yani mtu mzima nyanya miaka labda 90 100, ajuza kama huyu, sasa utamwambia sajifunge niqab mama naja, sababu hana tena shahwa mwanamke. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'lam. Naweza kurejelea katika tafsiri ya alqawaid min an-nisa ya suratul nur tayyana biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.